Injil Yohanes bab 6. Sawise mangkono Yesus tindak menyang sabrangi tlaga Galilea, yaiku tlaga Tiberias. Wong golongan padha gumrudhuk nderekake panjenengani, amarga padha ndeleng mukjizat kang wis katindakake tumrap wong-wong kang padha lara. Yesus tumuli minggah ing gunung, banjur lenggah ana ing kono karo para sakabati. Nalika samono wis ngarepake Paskah riyayane wong Yahudi. Bareng Yesus mirsani sakiwa tengene lan pirsa wong golongan padha gumrudhuk sowan. Banjur ngandika marang Filipus, "Ing ngendi anggon kita padha arep tuku roti supaya wong-wong iku bisa padha mangan?" Anggone ngandika mangkono iku mung kagawe nyupu. Awit wis pirsa piyambak apa kang bakal katindakake. Unjuke Filipus, "Roti pangaos 200 dinar mboten badhe nyekapi kangge tiyang semanten kathahipun menika. Sanadyan namung sami kapanduman nyakedhik." Panunggalane sakabat yaiku Andreas sadulure Simon Petrus nuli muncul, "Menika wonten lare ingkang mbekta roti gangsal iji, kalian ulam loh kalih. Nanging menika menapa ginanipun kangge tiyang semanten kathahipun?" Yesus ngandika, "Wong-wong iku konen padha linggih. Ana dene ing kono akeh sukete, wong-wong mau banjur padha linggih. Kang lanang cacahe watoro 5000. Yesus tumuli mundut roti mau, lan sawuse saos syukur, banjur diedum-edum marang kang padha linggih ing kono, mangkono uga iwaki. Oleh arep padha mangan sakarepe. Sawuse padha war, Yesus nuli dawuh marang para sakabati, "Cuwilan turahane padha klumpukno, supaya aja ana kang kebuang." Banjur iya diklumpukake oleh 12 wakul kebak isi cuwilan roti 5 mau. Yaiku sisane kang wis padha dipangan dening wong-wong mau. Bareng wong-wong mau padha ndeleng mukjizat kang katindakake dening Yesus iku, nuli padha ngucap, "Panjenengane iku nyoto nabi kang bakal rawuh ing jagat." Sarene Yesus pirsa yen sediyane wong-wong iku padha teka arep meksa panjenengane kajumenengake ratu, banjur sumingkir minggah ing gunung maneh piyambakan. Nalika ngarepake surup, para sakabate padha mudhun menyang tlaga, banjur padha nunggang prau arep nyabrang menyang Kapernaum. Bareng wis wengi, Yesus durung rawuh, mongko ombake tlaga gedhi amarga katempuh ing angin banter. Bareng oleh padha dayung mau wis oleh watara 5 utawa 6 kilometeran, padha weruh Yesus tindak napak ing banyu nyelaki prau. Satemah padha wedi. Nanging panjenengani banjur ngandiku, "Iki aku, aja padha wedi." Para sakabat banjur ngaturi panjenengani minggah ing prau. Lan sanaliko iku uga, praune tekan daratan kang katujuh. Esuke wong akeh kang isih padha ana ing sabranging tlaga, padha sumurup yen ing kono ora ana prau maneh kejaba mung siji mau. Mongko Yesus ora nitih bareng karo sakabati, mung para sakabat dhewe kang mangkat. Nanging tumuli ana prau liyane sawetara teka saka Tiberias ana ing sacedhake panggonan padha mangan roti. Sawuse Gusti saos syukur. Bareng padha weruh yen Yesus ora ana ing kono dalah para sakabati, banjur padha nunggang prau nusul menyang Kapernaum nggoleki Yesus. Bareng wong-wong mau ketemu panjenengane ana ing sabrangi tlaga, nuli padha munjuk, "Rabi, kala menapa anggen panjenengan dumugi ngriki?" Yesus paring wangsulan pangandikani, "Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Kowe padha nggoleki aku iku ora marga kowe padha weruh pratandha, nanging marga wis padha mangan roti nganti wareg. Padha tumandang ing gawe aja supaya oleh pangan kang bisa rusak, nanging supaya oleh pangan kang bisa tahan tumeka ing urip langgeng." kang bakal diparingake marang kowe dening putraning manungsa. Margo iyo panjenengane iku kang wis ditengeri nganggo cap dening Allah Rama. Wong-wong mau banjur padha munjuk. Kawula kedah sami nglampahi menapa supados nindakaken padamelan ingkang kakarsakaken dening Allah? Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau. Iki pagawean kang dikarsakake Allah. Yaiku supaya kowe padha percaya marang kang kautus dening Allah. Unjuke wong-wong mau, pratandha menapa ingkang panjenengan tindakaken supados kawula saged sami ningali sarta lajeng pitados dhateng panjenengan? Panjenengan nglampahi pandamel menapa? Para leluhur kawula sami nedha mana wonten ing pasamunan kados ingkang sampun sinerat padha diparingi roti saka ing swarga. Pangandikane Yesus, "Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Dudu Musa kang maringi roti marang kowe saka ing swarga iku. Nanging Ramaku kang maringi roti sejati kang saka swarga marang kowe kabeh. Awit dene roti kang saka ing Allah, ya iku roti kang tumurun saka ing swarga, sarta kang nguripi jagat." Unjuke wong-wong mau, "Gusti, kawula mugi panjenengan paringi roti menika ing salaminipun." Pangandikane Yesus, "Aku iki rotining urip. Sing sapa marani aku, iku ora bakal luwe maneh. Sarta sing sapa percaya marang aku, iku ora bakal ngelak maneh. Nanging aku wis mituturi kowe. Sanadyan kowe wis padha ndeleng aku, ewadene padha ora percaya. Kabeh kang diparingake Rama marang aku, iku bakal padha marani aku. Sarta sapa kang marani aku, ora bakal dak tampi. Sabab anggonku tumurun saka swarga iku, ora supaya nglakoni karepku dhewe, nanging karsane kang ngutus aku. Dene karsane Rama kang ngutus aku iku mangkene. Kabeh kang wis kaparingake marang aku iku, aja nganti ana kang ilang. Nanging supaya dak tangekno besuk ing wekasaning jaman. Sabab karsane Ramaku iku, yaiku supaya saben wong kang ndeleng kang putra lan percaya marang panjenengane iku duwenono urip langgeng, sarta supaya aku nangekake besok ing wekasaning jaman. Wong-wong Yahudi banjur padha ngrundeli panjenengane awit ana pangandikane mangkene, "Aku iki roti kang tumurun saka swarga." Padha grenengan mangkene, "Apa iku dudu Yesus anake Yusuf? Aku rak padha wanoh karo bapa lan ibune. Kepriye dene duwe pangucap aku tumurun saka swarga?" Yesus banjur paring wangsulan pangandikane, "Aja padha grundelan. Ora ana wong kang bisa marani aku menawa ora digendeng dening Sang Rama kang ngutus aku. Lan aku bakal nangekake wong iku besok ing wekasaning jaman. Ing kitabe para nabi ana tulisan mangkene, wong kabeh bakal kawulang dening Allah. Saben wong kang wis ngrungokake sarta nampani piwulang saka Sang Rama, iku marani aku." Kang mangkene iku ora ateges ana wong kang wis weruh marang Sang Rama. Mong kang pinangkane saka ing Allah, iku kang wis ndeleng Sang Rama. Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Sing sapa percaya iku nduweni urip langgeng. Aku iki rotining urip. Leluhurmu padha mangan mana ana ing pasamunan lan wis padha mati. Aku iki roti kang tumurun saka swarga. Sing sapa mangan roti iki iku ora bakal mati. Aku iki rotining urip kang wis tumurun saka swarga. Menawa wong mangan roti iki bakal urip ing salawas-lawase. Ana dene roti kang dak paringake yaiku dagingku kang bakal dak paringake kanggo uripe jagat. Wong-wong Yahudi tumuli padha padudun pangucape, Wong iku kepriye bisane menehake daginge supaya padha dak pangan? Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau. Sa temen-temene aku pitutur marang kowe. Menawa kowe ora mangan daginge putraning manungsa lan ora ngombe getihe, kowe padha ora kadunungan urip. Sapa wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku, iku nduweni urip langgeng. Sarto aku kang bakal nangekake besok ing dina wekasaning jaman. Sabab dagingku iku pangan kang sejati, lan getihku iku omben-omben kang sejati. Wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku, iku dadi tetep ana ing aku, lan aku ana ing wong iku. Padha kaya Rama kang gesang ngutus aku, lan aku urip dening Sang Rama. Mangkono uga sing sapa mangan aku, iku ya bakal urip dening aku. Iki roti kang wis tumurun saka swarga. Dudu roti kaya kang dipangan dening para leluhurmu. Lan banjur wis padha mati. Sapa wae kang mangan roti iki, bakal urip ing salawas-lawase. Iku mau kabeh dipangan dikaake Yesus ing Kapernaum nalika panjenengane mulang ana ing papan pangibadah. Bareng krungu kang mangkono mau, akeh kang padha ngucap mangkene. Tetembungan iki keras temenan. Kang betah ngrungokake wae sapa? Yesus pirsa sajroning panggali menawa murite padha grenengan ing bab iku mau. Banjur dipangandikani. Apa tembung iki ndadekake kowe kecentok? Banjur kepriye saupama kowe padha weruh putraning manungsa sumengko menyang padunungane kang dhisik? Roh iku kang uripake, daging ora ana paedahe. Tembung-tembung kang dak dawuhake marang kowe iku roh lan urip. Nanging ing panunggalanmu ana kang ora pracaya. Yesus pancen pirsa wiwit-wiwitan mulo, sapa wonge kang padha ora pracaya lan sapa kang bakal ngulungake panjenengan. Panjenengane banjur ngandika, "Mulane kowe wis padha dak dawuhi mangkene. Ora ana wong kang bisa marani aku kajaba menawa Sang Rama maringi wewenang marang wong iku." Wiwit nalika iku, para murite akeh kang padha mundur, ora nderekake tindake maneh. Yesus ngandika marang sakabat rolas. Apa kowe ora bodho arep lunga uga? Atur wangsulane Simon Petrus. Gusti, ingkang kawula puruki sinten? Pangandika panjenengan menika pangandikaning gesang langgeng. Saha kawula sampun pitados lan sumerep bilih panjenengan menika ingkang suci saking Allah. Yesus paring wangsulan, "Ra aku dhewe kang milih kowe wong rolas iki. Nanging salah sijining panunggalanmu iku iblis. Ana dene kang dikersakake iku Yudas anake Simon Iskariot. Margo iya wong iku kang bakal ngulungake Yesus, sanajan iya panunggalane sakabat rolas."